witaminę B6, ale także potas wspierający prawidłową pracę mięśni. Neomax Skurcz pozwala cieszyć się ruchem i nie myśleć o skurczach. Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzecie Polskiego Radia. Minęła godzina 12. Serwis Trójki przedstawi Karolina Kozińska. Nie ma bezpieczeństwa energetycznego Polski bez Turowa. Wydobycie nie będzie wstrzymane. Rada Bezpieczeństwa ONZ zabrała głos w sprawie wysadzenia zapory na Dnieprze. Dożywocie dla zabójcy policjanta z Raciborza. Rząd staje murem w obronie kopalni Turów po tym, jak Wojewódzki Sąd Administracyjny zdecydował o wstrzymaniu wydobycia. Według szefa rządu ten wyrok jest bezprawny. Zrobimy wszystko, aby kopalnia Turów funkcjonowała do 2044 roku, zadeklarował premier Mateusz Morawiecki. Podczas spotkania z pracownikami kopalni wicepremier, minister aktywów państwowych Jacek Sasin powiedział, że wielu osobom w Europie nie w smak, że Polska się rozwija i jest bezpieczna pod względem energetycznym. Chcieliby, żebyśmy byli uzależnieni od Europy. Chcieliby, żebyśmy się rozwijali wolniej. Wielu polityków europejskich dzisiaj już nie ukrywa tego. Mówi, że jest przerażonym tym, że Polska tak szybko się rozwija, że Polska jest takim dzisiaj wielkim konkurentem dla gospodarek zachodniej Europy. Dlatego jest tak wielki atak dzisiaj na Polskę. Jest tak wielki atak na polską gospodarkę, jest tak wielki atak na polską energetykę. Nie mam żadnej wątpliwości, że nie chodzi o żadne względy ekologiczne czy inne, które są tylko pretekstem, ale chodzi o to, żeby podciąć nam skrzydła. Skargę w sprawie kopalni w Turowie do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego złożyły niemieckie miasto Zittau, czeski niemiecki oddział Greenpeace oraz Fundacja Frank Bold. Premier skierował do Trybunału Konstytucyjnego pytanie dotyczące ustawy o organizacji pracy i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym. Chodzi o liczbę sędziów koniecznych do orzekania w pełnym składzie. Obecnie wymagany skład to 11 sędziów. Jeżeli Trybunał zdecyduje o rozpatrzeniu tego naszego wniosku, to decyzja Trybunału będzie ostateczna w tym względzie i może oznaczać to, że mniejsza liczba sędziów Trybunału Konstytucyjnego jest potrzebna do podjęcia decyzji w trybie pełnego panelu, pełnego składu, tak zwanego pełnego składu. Przypomnę tylko, że w czasach opozycji ten pełen skład to było 9 sędziów. Na początku maja posłowie PiS złożyli projekt nowelizacji ustawy zakładający zmniejszenie liczby sędziów koniecznych do pełnego składu z 11 do 9. Najnowszy nabytek polskiej armii, koreańskie samoloty FA-50. Będzie można po raz pierwszy zobaczyć na niebie podczas airshow w Radomiu. Minister obrony Mariusz Błaszczak w Korei Południowej wziął udział w prezentacji pierwszego samolotu szkolno-bojowego dla Polski. Szef resortu obrony podkreślał, że w ten sposób całkowicie rezygnujemy z uzbrojenia poradzieckiego, takiego jak MiG-29 i Su-22. Polskie lotnictwo bojowe będzie od teraz używało już tylko i wyłącznie samolotów F-16 i właśnie FA-50, w niedługim czasie również F-35. Te trzy typy pochodzą z tej samej rodziny, doskonałych i nowoczesnych samolotów. Te samoloty są praktycznie zgodne z wykorzystywanymi już w Polsce F-16. Jest to wielki atut przy budowaniu interoperacyjnego systemu obrony powietrznej, a także jednolitego systemu szkolenia. Pierwszy koreański myśliwiec przyleci do naszego kraju pod koniec sierpnia. Kolejne mają się pojawić do końca tego roku. W sumie zamówiliśmy 48 samolotów z Azji. Rada Bezpieczeństwa ONZ zabrała głos w sprawie wysadzenia przez Rosjan zapory na Dnieprze. Woda ze zbiornika, który został zbombardowany, zalewa kolejne miasta, w tym Chersoń. Trwa ewakuacja kilkudziesięciu tysięcy osób. To grozi potężną katastrofą humanitarną, mówił zastępca sekretarza generalnego ONZ Martin Grafitz. Zniszczenie elektrowni wodnej w Kachowce to jedna z najpoważniejszych szkód w infrastrukturze cywilnej od początku rosyjskiej inwazji. Skalę tej katastrofy poznamy dopiero w nadchodzących dniach, ale już wiadomo, że dla tysięcy ludzi na południu Ukrainy po obu stronach frontu będzie to miało potężne konsekwencje. Rosyjski przedstawiciel przy Radzie Bezpieczeństwa ONZ jako jedyny w gremium oskarżył Kijów o wysadzenie zapory. Jego argumenty były równie absurdalne co oskarżenia. Zastrzelił policjanta podczas interwencji. Resztę życia spędzi w więzieniu. Sąd w Rybniku, skazując zabójcę na najwyższy możliwy wymiar kary, nie znalazł żadnych okoliczności łagodzących, bo mężczyzna strzelał, by zabić, także w kierunku kolegów zastrzelonego policjanta, mówiła sędzia Grażyna Suchecka. Oddawał strzały jeden za drugim, co ważne, do momentu, aż broń się zablokowała, co wyraźnie wskazywało na zamiar, z jakim działał oskarżony. Do tragedii doszło 2 lata temu na jednym z osiedli w Raciborzu. Sprawca pod wpływem alkoholu i przebrany za policjanta zatrzymywał przejeżdżające samochody. Gdy na miejsce przyjechał policyjny patrol, wyciągnął broń i zaatakował. Jak się później okazało, miał przy sobie nie tylko pistolet, którym zaatakował, ale również pistolet maszynowy i kilkadziesiąt sztuk amunicji. Polacy ruszają na Nanga Parbat. Celem ekspedycji jest pierwszy zjazd na snowboardzie z tego 8-tysięcznika. Tej próby podejmie się Ali Olszański. Jak mówi, trasa poza niektórymi odcinkami pozwala na wykonanie 10-kilometrowego zjazdu. No, są tam odcinki na dole, można powiedzieć, spionowane, skaliste, więc tu będziemy szukać drogi jakiejś objazdowej, żeby to zrobić bez wypięcia sprzętu. Nie ma tam jakichś większych technicznych problemów, no jest walka z wysokością, z wycieńczeniem. Drugi ze wspinaczy, Piotr Krzyżowski, zaznacza, że choć Nanga Parbat nie jest wysokim 8-tysięcznikiem, to stanowi dla wspinaczy nie lada wyzwanie. Długi trawers powyżej 7000 metrów. Zagrożenie lawinowe. Nanga jest dość kapryśną górą. Tam pogoda lubi pokrzyżować plany wszystkich, którzy tam działają. Masyw Nanga Parbat położony jest w Karakorum w Pakistanie. Nazywany jest Nagą Górą. To 9 pod względem wysokości 8-tysięcznik. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś na północy kraju zachmurzenie małe i umiarkowane i tu bez opadów. Na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane i duże z przelotnymi opadami deszczu oraz burzami. Temperatura maksymalna od 22 stopni Celsjusza na Podkarpaciu do 28 miejscami w centrum i na Pomorzu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Oszczędzaj cały dzień z Intermarché. Oto gorące Interhity. Litrowy olej polski 6,99 przy zakupie dwóch. A karkówka kilogram 17,99 z kartą Intermarché. Intermarché. Świeżo, tanio, z optymizmem. Kaśka, to ty? Tak. Ale schudłaś. Stosujesz jakąś dietę? Nie, stosuję tabletki na wątrobę Hepa Slimin. Zobacz, wątroba spisuje się wspaniale i jem wszystko, choćby czekoladę. Widzę, że Hepa Slimin wspomaga też utrzymanie smukłej sylwetki. To tylko taki słodki dodatek. Przecież ja nie muszę się odchudzać. Pewnie, że nie. To ja też będę brać Hepa Slimin. Chcesz mieć słodkie życie bez diety? Chcę mieć zdrową wątrobę. Suplement diety Hepa Slimin w trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Trójka do trzeciej. Zapraszamy do wspólnego popołudnia. Rafał Wodziński, Maciej Załęcki i Katarzyna Cygler. Darling, I know Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Hollywood strajkowali scenarzyści, teraz strajkują aktorzy. Związek Zawodowy Aktorów zrzesza prawie 160 tysięcy osób i prawie wszystkie poparły ten strajk. Będzie się działo, drodzy Państwo, i temu wydarzeniu poświęcimy tę godzinę. Miałam zagrać na bis, światła, dywanek w kan. Dostać punkty za styl, potem szampan i bal. Chciałam rzucić za trzy, ale zmienił się plan. Czas pogodzić się z tym, że znów mam to, co mam.

Aktorzy z Hollywood domagają się wyższych płac i bezpiecznych umów. Jak to wpłynie na Hollywood? Czy strajk filmowców przybierze na sile? Posłuchajmy, co sami aktorzy mają do powiedzenia. Hi. I'm a proud member of SAG-AFTRA. Jestem członkiem Gildii Aktorów i proszę Cię o to, abyś głosował za autoryzacją strajku. To nie głos na strajk, oznacza tylko, że damy gildii siłę. Jeśli studia nie dadzą strajkującym odpowiednich umów, będzie to kolejne narzędzie w naszym arsenale. To jeden ze spotów Gildii Aktorów Ekranowych, największego związku zawodowego w Hollywood, zrzeszającego 160 tysięcy aktorów. Z autoryzacją strajku oraz strajkiem w przypadku zerwania przez studia filmowe negocjacji głosowała prawie połowa aktorów, z czego 98% poparło autoryzację. Aktorzy chcą pracować. Wielu z nich wie, że osiągnięcie sukcesu w aktorstwie jest bardzo trudne, a i tak kochają swoją pracę. Mówił dziennikarzom Fox jeden ze strajkujących aktorów, Bob Odenkirk. Aktorzy domagają się m.in. poprawy warunków pracy w obliczu wyzwań takich jak sukces platform streamingowych czy pojawienie się nowych technologii, przede wszystkim sztucznej inteligencji. Aktorzy chcą wyższych wynagrodzeń i prawnych zabezpieczeń przed nieautoryzowanym wykorzystywaniem ich wizerunku przez AI. Czy to wystarczający powód, by wszczynać strajki? Dlaczego nie? Mówi szef Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych Piotr Ostrowski. Strajk jest powszechnie w całym świecie demokratycznym uznawaną formą nacisku na spełnianie pewnych oczekiwań związanych z pracą. Czasami jest to kwestia wynagrodzeń, czasami jest to kwestia czasu pracy, czasami jest to kwestia poprawy warunków pracy. I dlaczego akurat ta grupa zawodowa nie miałaby w ten sposób protestować? W ten sposób wywierać nacisku. Co to oznacza dla nas, Europejczyków? Produkcja telewizyjnych czy streamingowych hitowych seriali są przesunięte. Doktor Grzegorz Stępniak, kulturoznawca, dyrektor artystyczny festiwalu Off Camera. No bo kiedy nie ma kto ich pisać i scenarzyści strajkują, to wtedy wychodzi czarno na białym, jak bardzo istotne z punktu widzenia właśnie platform streamingowych nieustannie produkujących nowy content, bo taka przecież jest ich idea. Jak bardzo istotnym zawodem są scenarzystki i scenarzyści. Na hollywoodzkie seriale w telewizji i hity kinowe będziemy musieli poczekać. Czy jeśli aktorzy dołączą do strajku, Hollywood się zapadnie? Według doktora Stępniaka Hollywood jest bardzo silne finansowo i udźwignie każdy strajk, jednak niewykluczone, że zmieni się sposób, w jaki studia filmowe wiążą się z aktorami i scenarzystami. A o strajku aktorów opowiadał Józef Niewiarowski. Ten utwór znajduje się na liście przebojów Trójki. Aby oddać głos, należy wejść na stronę lpt.polskieradio.pl. Strajk aktorów w Hollywood został zatwierdzony. Naszym gościem jest teraz historyk filmu, krytyk filmowy, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, doktor habilitowany Piotr Kletowski. Dzień dobry. Witam serdecznie, witam. Panie profesorze, dzieje się dla nas z perspektywy naszej kinematografii i w ogóle rynku związanego ze sceną też, no taki strajk wydaje się niewyobrażalny. Takie mam wrażenie. No to znaczy oczywiście no skala powiedzmy naszego przemysłu filmowego i przemysłu filmowego amerykańskiego to są rzeczy nieporównywalne wręcz, prawda? Natomiast możemy sobie jednak wyobrazić coś takiego, ponieważ u nas też już są gildie zrzeszające zawody filmowe. No ale bądźmy tutaj uczciwi, no tam mamy do czynienia z przemysłem po prostu rozrywkowym, z przemysłem filmowym i jak na taśmie produkcyjnej się robi filmy czy odcinki seriali, jeżeli jeden element tej taśmy filmowej, tej taśmy produkcyjnej strajkuje, no to wtedy wielka machina staje, prawda? I to idzie wtedy straty idą w miliony dolarów. Ponieważ to jest powiązane ze sobą, to znaczy scenarzysta nie napisze odcinka serialu, aktor nie zagra, produkcja nie ruszy i cała infrastruktura ponosi wielkie straty, więc tutaj jest to do pomyślenia, ale z zachowaniem proporcji i ze świadomością tego, z czym mamy do czynienia w Stanach Zjednoczonych właśnie. Z jednej strony zachowanie proporcji, ale tamten rynek jest po prostu komercyjny. U nas wygląda to zdecydowanie inaczej i też chyba nie mam wrażenia, żeby aktorzy mieli odwagę. No nie tylko aktorzy strajkować, bo też taki związek bez względu na jakby na skalę, no musiałby być proporcjonalnie do swojego rynku no zacny i liczny, żeby można było w ogóle no tak, oczywiście, nie? Oczywiście. Chociaż już u nas też trochę ten sektor komercyjnej produkcji gdzieś tam istnieje, natomiast no bez dwóch zdań, to przełożenie tego buntu scenarzystów, aktorów na całokształt, już nie mówię o przemyśle filmowym, ale w ogóle o gospodarce Stanów Zjednoczonych, no jest ogromny. No, trzeba pamiętać, że przemysł rozrywkowy, w tym przemysł filmowy, generuje zyski nieco mniejsze niż przemysł zbrojeniowy amerykański, więc to jest naprawdę bardzo poważna sprawa. I okazuje się, że ci, którzy mają no, największy wpływ na to, jaki jest kształt danej produkcji, czyli scenarzyści, no bez dobrego scenariusza ciężko jest. Aktorzy, których widzimy, okazuje się, że zarabiają najmniej. Przynajmniej tak możemy wnioskować, bo przecież jeden strajk za nami, a teraz właśnie rozpoczął się kolejny. Tak. No to można powiedzieć, że ten strajk, który mamy do czynienia teraz, jest kontynuacją tego słynnego strajku z 2003 roku, który no, jak widać, nie przyniósł właściwych rezultatów i dlatego scenarzyści znowu chwycili za transparenty i ruszyli właśnie w obronie swoich interesów. I w zasadzie aktorzy nie mają, większość tych pierwszoligowych aktorów nie ma interesu, żeby własnego strajkować, ale oni popierają po prostu scenarzystów. Wielu aktorów wycofuje swoje, czy wstrzymuje swój udział w dużych produkcjach, czy w produkcjach telewizyjnych. Tu na przykład zagrożona jest gala MTV Movie Awards, bo już te czterech aktorów, w tym Drew Barrymore, którzy mieli być hostami tego programu, no właśnie na skutek poparcia postulatów scenarzystów odmówiło udziału w tym programie. Czyli aktorzy, których, no, nazwijmy to, stać na to, żeby zastrajkować czy wyrazić bardzo intensywnie swoją opinię, to robią, ci, którzy po prostu potrzebują stanąć na straży swoich interesów też finansowych, bo nie są na przykład w tej pierwszej lidze, albo już nie są w tej pierwszej lidze, strajkują. Czego możemy się spodziewać, drodzy Państwo? O tym będziemy dyskutować za moment. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Trójce do trzeciej. Naszym gościem jest doktor habilitowany Piotr Kletowski, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, krytyk filmowy, historyk filmu. Dzień dobry ponownie. Witam serdecznie, witam. Strajk trwa, w związku z tym chyba produkcje drżą, bo my też jako odbiorcy, bo to znaczy, że te odcinki, na które czekamy, mogą się nie pojawić. No właśnie to jest, tu jest, że tak wyrażę, jest pogrzebany, ponieważ na pierwszy rzut oka się wydaje, że to cóż to nas obchodzi, a no obchodzi nas dużo, bo właśnie ten strajk uderza w te produkcje, właściwie w te topowe produkcje, które są najchętniej oglądane. Na przykład w piąty sezon Stranger Things, prawda, czyli hitu Netflixa, czy w kolejny sezon też wielkiego hitu Netflixa, Cobra Kai, prawda. Już nie mówiąc o kontynuacjach takich programów rozrywkowych i filmów pełnometrażowych, jak chociażby realizowana w tej produkcji nowa odsłona przygód Blade'a, prawda? Więc dużo rzeczy, dużo filmów, dużo seriali, które które no, są takim chlebem powszednim w użytkowników tej przestrzeni filmowej, serialowej, audiowizualnej. Też takich ciekawych rzeczy zapowiadanych, no, na przykład nowej odsłony Gry o Tron, prawda? Więc to rzeczywiście jest poważna sprawa i okazuje się, że właśnie te postulaty, które zgłaszają scenarzyści, wpływają na to, czy raczej na to, co obejrzymy, czy raczej czego nie obejrzymy, kiedy zasiadamy wieczorem przed telewizorem i włączamy swoją ulubioną platformę streamingową, żeby obejrzeć swój ulubiony serial. Scenarzyści, ale do tego dołączyli aktorzy, a w związku z tym już ramię w ramię, bo domyślam się, że skoro aktorzy popierają scenarzystów w ich dążeniach, które są pod względem finansowym, no ewidentnie podobne, to też scenarzyści będą i popierają aktorów, czyli nie okaże się, że nagle za namową producenta zaczną pisać odcinki z przeznaczeniem dla innych aktorów, którzy na przykład nie są w takim związku zawodowym i gdzieś tam albo nie strajkują. No właśnie, no znaczy tutaj nie ma, raczej nie ma tego zagrożenia, ponieważ no, dam taki przykład. Jest taki bardzo popularny amerykański talk show Jimmy Kimmel Show, prawda? I Jimmy Kimmel i scenarzyści tego popularnego talk show strajkują, programu nie ma, zresztą nie ma też i na przykład jednego z najpopularniejszych programów amerykańskiej telewizji, który od 30 lat się ukazuje, czyli Saturday Night Live. Taki flagowy program rozgrywkowy właśnie telewizji NBC, więc Jimmy Kimmel jest gwiazdą programu Jimmy Kimmel Show i scenarzyści nie pracują nad odcinkami jego programu, więc on ich poparł, prawda, więc nie ma materiału, nad którym może pracować. No, nie wyobrażam sobie takiej sytuacji, że no, oczywiście można, jest to możliwe, że producenci dostąpią, że z innego Kimmela jakimś innym aktorem, ale wtedy z pewnością nie co na to publiczność. Tego programu spadnie. Tak. Co na to publiczność, bo jednak to ona decyduje, tam gdzie rządzą prawa rynku, to jednak ten odbiorca i jego upodobania mają fundamentalne znaczenie. A co na to właśnie opinia publiczna? Jak reaguje na te strajki? Opinia publiczna jest podzielona bardzo, to znaczy można na portalach społecznościowych poczytać komentarze pod postami, które ukazują się właśnie na stronach oficjalnych bądź nieoficjalnych scenarzystów, twórców filmowych, no ludzi związanych z branżą i którzy też są zaangażowani w ten strajk, prawda? No więc część popiera, no ale część zło rzeczy, bo właśnie uważając, że i tak te zarobki, które scenarzyści zarabiają, są dość wysokie, aczkolwiek no, tak między Bogiem a prawdą to może i są dość spore, natomiast w porównaniu na przykład z właśnie z zarobkami aktorów czy reżyserów, czy nawet, to jest ciekawe, niektórych specjalistów z branży technicznej, no to te zarobki wcale nie są takie wysokie. Bo to chodzi o proporcje w tych zarobków w stosunku do tych, którzy są w całej tej machinie, a nie o proporcje w stosunku do, no powiedzmy, jakiejś średniej krajowej amerykańskiej. No tak. A każdy jednak zwykły człowiek odnosi do tej średniej krajowej. Właśnie, aczkolwiek to trzeba powiedzieć o jednej rzeczy, że przeciwnicy do tej fali tego pierwszego takiego mini-streku 2003, a później drugiego 2008 roku, to te postulaty strajkujących są dość konkretne, bo oni żądają nawet 200% podwyżki, więc to są już niebagatelne sumy. No i można się tak trochę podśmiać, że decyzja Netflixa na przykład o tym, żeby wprowadzić opłatę za dzielenie konta, być może wiąże się z tym, że zbierają do koszyczka, żeby zapłacić jednak tym postulującym właśnie ich żądania. No cóż, z pewnością ktoś tam będzie potrafił wygospodarować te kwoty, bo myślę, że producenci, ci, którzy zarządzają tą całą fabryką z snów, ogólnie rzecz ujmując, wiedzieli, co się zbliża. Bardzo dziękujemy za rozmowę. Naszym gościem był doktor habilitowany Piotr Kwiatowski, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dziękujemy.